Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 30 listopada. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Alertowy pakiet obostrzeń ma zatrzymać nową mutację koronawirusa. Sejm zajmie się zmianą ustawy o ochronie granicy. Dziś o północy kończy się stan wyjątkowy. To hołd dla polskiej kultury. Nagrody mediów publicznych rozdane. Musimy działać pilnie. Sytuacja jest poważna, ogłasza rząd i od jutra wprowadza pakiet obostrzeń, które ma zatrzymać nową mutację koronawirusa Omikron. Restrykcje będą polegały m.in. na uszczelnieniu granic, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Podążając za rekomendacjami Europejskiej Agencji do Spraw Kontroli Zakażeń, czyli ECDC, wydajemy zakaz lotów do krajów 7, które są rekomendowane przez ECDC. To jest Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Te kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do 2 tygodni. Nie zwolni z niej nawet negatywny wynik testu. Restrykcje krajowe obejmą m.in. zmniejszenie limitów osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych do 50%. Mniej osób będzie też mogło brać udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Ponad 3 godziny trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Rozmowy dotyczyły zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił po spotkaniu, że wciąż jest ryzyko napływu migrantów z Afganistanu, którzy docieraliby do Europy przez Rosję i Białoruś. Wprost o tym wskazał dyktator Łukaszenko, który w jakimś sensie sygnalizuje Europie, że jest gotów na uruchomienie takiego kanału migracyjnego, który by pochodził właśnie z tego terenu. Pan premier mówił o tym na spotkaniach z premierami i prezydentami innych krajów. Niestety ten scenariusz wydaje się być prawdopodobny, co może w najbliższym czasie również oznaczać kolejne ruchy na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu premier odbył serię spotkań z przywódcami europejskimi, rozmawiając o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Szef rządu był m.in. w państwach bałtyckich, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Dziś ostatni dzień obowiązywania stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. By zapewnić skuteczną ochronę granicy, konieczne jest uchwalenie nowelizacji ustawy, która utrzyma m.in. zakaz poruszania się w strefie przygranicznej. Stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje od 2 września. Decyzją prezydenta 1 października został wydłużony do końca listopada. Ponownie przedłużyć go już nie można. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej wprowadza zakaz przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią na czas określony w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii szefa Straży Granicznej. Wyłączeni będą z tego mieszkańcy obszaru objętego zakazem oraz wykonujący tam pracę zarobkową. Senat rozszerzył ten katalog o dziennikarzy i przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rekomenduje odrzucenie senackich poprawek. Podczas tego posiedzenia Sejm rozpocznie pracę nad prezydenckim oraz poselskimi projektami ustaw o sądach pokoju. Przygotowany przez Andrzeja Dudę projekt zakłada, że sędziowie pokoju będą zajmować się drobnymi sprawami karnymi i rodzinnymi, dzięki czemu odciążą sądy rejonowe i okręgowe. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Naukowcy z czasopisma Molecular Therapy opublikowali wyniki badań, z których wynika, że eksperymentalna guma do żucia może ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Dowody wskazują, że ludzie zainfekowani SARS-CoV-2 mają wysoki poziom wirusa w ślinie. Z tego powodu amerykańscy naukowcy chcieli zbadać, czy specjalnie zaprojektowana guma do żucia mogłaby ograniczyć ilość wirusa w jamie ustnej. Wirus dostaje się do ludzkich komórek, przyczepiając się do białek ACE2, znajdujących się na powierzchni niektórych komórek w naszym ciele. Naukowcy wyprodukowali więc gumę zawierającą wysoki poziom tych białek, zakładając, że mogą uwięzić cząsteczki wirusa w jamie ustnej, redukując tym samym możliwość zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa na innych ludzi. Bliscy współpracownicy odbywającego wyrok w kolonii karnej Aleksieja Nawalnego wyjeżdżają z Rosji w obawie przed aresztowaniami i procesami, informuje Komirsant. Organizacje związane z Nawalnym, w tym Fundacja Walki z Korupcją, zostały uznane w Rosji za komórki ekstremistyczne. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Komirsant zwraca uwagę, że Rosję opuści były szef sztabu Aleksieja Nawalnego w Nowosibirsku i tamtejszy deputowany Siergiej Bojko. Dziennik napisał, że opozycyjny polityk wyjechał, ponieważ obawia się aresztowania pod zarzutem utworzenia organizacji ekstremistycznej. komunistycznej. Co najmniej połowa byłych koordynatorów sztabów regionalnych już opuściła kraj albo zamierza tak zrobić, podkreśliła gazeta. Komersant przypomniał, że latem organizacje związane z Aleksiejem Nawalnym zostały zdelegalizowane i uznane za ekstremistyczne. Natomiast we wrześniu Komitet Śledczy wszczął postępowanie przeciwko liderowi opozycji oraz jego zwolennikom w związku z podejrzeniem stworzenia, kierowania i uczestnictwa w organizacji ekstremistycznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Elżbieta Jaworowicz, Joanna Siedlecka i Piotr Semka to laureaci Nagród Mediów Publicznych. Nagrodę w kategorii muzyka przyznało Polskie Radio. Otrzymał ją pionier polskiego rocka progresywnego Józef Skrzek za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej w jej najbardziej ambitnym wydaniu, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Przede wszystkim jest oddany swojej pasji, swojej muzyce. To cała jego praca, cała jego twórczość o tym świadczy. Miłość do muzyki, on cały jest muzyką. I to jest właśnie to, co w muzyce szczególnie słychać. Zarząd Polskiego Radia wręczył również swoje nagrody specjalne. Otrzymały je Elżbieta Berus-Tomaszewska, dyrektor Archiwum Polskiego Radia oraz Małgorzata Małaszko, muzykolog, autorka opraw muzycznych, spektakli Teatru Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień, zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, okresami opady śniegu i deszczu, ze śniegiem na zachodzie również deszczu. Lokalnie, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, w górach o 10 cm. Temperatura maksymalna od minus 1,0 na północnym wschodzie, około 2 w centrum, do 5-6 na północnym zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami szczególnie w górach zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ale my się zawieje śnieżnych, proszę Państwa, nie boimy, bo rozpoczynamy poranek. Proszę sobie zrobić ciepłą kawę i spędzić ten czas z nami. Agnieszka Łukasiewicz, Szymon Miron, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry. 9,5 minuty po godzinie 6. Mało wśród nas osób, które nie znają takich bohaterów jak Reksio, Bolek i Lolek czy Miś Uszatek. Jak te kultowe produkcje powstawały? Zajrzymy dzisiaj do Piły, a tam w Muzeum Okręgowym prezentowane są oryginalne lalki, scenopisy i wszystko to, co związane było z Dawną Dobranocką, czyli krótkim filmem animowanym dla dzieci emitowanym niegdyś na głównym kanale Telewizji Polskiej. Korygol to właśnie ja, miejsce zawsze śpiewać chciałam. Widzę, że przypomina się dzieciństwo. Oczywiście, że się przypomina. Reksio, tym razem. Tak, Reksio, bardzo lubimy, mamy również książkę, dzieciom również czytamy. Do tych wspomnień wrócimy po godzinie 7. Ciekaw jestem, jaki bohater był Państwa ulubionym i na którą wieczorunkę Państwo czekali zniecierpliwieni i dlaczego, proszę dać znać. Ale dzisiaj także, jeśli chodzi o inne tematy, Dzień Białych Skarpetek. No niby nic, ale to posłuży nam do rozmowy o naszym stylu, bo taka biała skarpetka nie do wszystkiego pasuje, chociaż są tacy, którzy się tym kompletnie nie przejmują, ale i trzeba powiedzieć, modą coraz chętniej się bawimy. Jakie ma pan dzisiaj skarpetki? Beżowe. A białe? Do komunii jak szedłem, to miałem białe. Nie mogę panu powiedzieć, to jest tajemnica. Czasami ubiorę żółte, jak mam dobry dzień. Jak się dobrze ubrać i czy są jakieś zasady, którymi warto się kierować? Ten temat po godzinie 8, ale zaczniemy oczywiście wszystko po kolei. To za kilka minut kalendarium muzyczne. Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash down with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody. To know me best, you chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. Cause I know. What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody. Yeah. kwadrans po godzinie 6. Przypominam, 30 listopada, wtorek. Kalendarium muzyczne. I Radosław Okrasko. 30 listopada 1979 roku wytwórnia Harvest wydała podwójny album The Wall grupy Pink Floyd. Jeden z najsłynniejszych albumów rockowych wszechczasów. Według zamysłu Rogera Watersa The Wall miał być protestem przeciw rockowym koncertom stadionowym, wyobcowaniu artysty oraz metaforycznemu murowi, który odizolował go od publiczności. W trakcie pisania tekstów i komponowania muzyki temat rozwinął się i muzyka wyraziła znacznie więcej. Album The Wall został oparty w dużej części na wątkach autobiograficznych Rogera Watersa. Historia opowiada o życiu rockowego muzyka o pseudonimie Pink od nazwiska Pinkerton. Utwór Mother ukazuje dzieciństwo chłopca wychowywanego przez samotną nadopiekuńczą matkę. Ojciec, którego Pink nigdy nie znał, zginął na wojnie, podobnie jak ojciec Watersa. Utwór Another Brick in the Wall opowiada o zimnej, nieludzkiej i nieprzyjaznej szkole, w której uczniowie maszerują sztywno podobni do robotów androidów. Stał się on jednym z najpotężniejszych i najbardziej znanych protest-songów rockowych. O zwodniczym poczuciu siły, jaką daje młodość i rock'n'roll, opowiada Young Lust. O nieudanych związkach małżeńskich oraz obyczajowych ekscesach One of My Turns, zaś o utracie młodzieńczych ideałów Goodbye Blue Sky. Kolejne utwory opisują rosnący cegła za cegłą mur, odgradzający muzyka od świata. Waters porównuje takie życie do chodzenia po cienkim lodzie, The Thin Ice, gdzie każdy krok może spowodować załamanie. Pierwszą część albumu kończy piosenka Goodbye Cruel World, Żegnaj okrutny świecie, która jest deklaracją ucieczki od pustego życia. Dziś swoje urodziny obchodziłby Andrzej Urny, gitarzysta znany m.in. z takich formacji jak Perfect, Krzak, Young Power, Jam czy Sfora. Na świat przyszedł 30 listopada 1957 roku. Ten wybitny muzyk zmarł 18 listopada 2021 roku. To trójkowe kalendarium muzyczne zakończymy piosenką White Wedding, zaśpiewaną przez Williama Broda, znanego lepiej jako Billy Idol. Były frontman zespołu Generation X, autor piosenek i niezwykle energiczny wokalista kończy dziś 66 lat. nothing fair in this world. There is nothing safe in this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. Wedding. Woo! What's that nice day to start again? It's a nice day to start again. It's a nice day to start again. To było nasze kalendarium muzyczne, które dzisiaj przygotował Radosław Okrasko. Ja obiecałem, że wybierzemy się do muzeum w Pile, gdzie będziemy mogli poznać kulisy powstawania polskich bajek, wieczorynek, filmów animowanych i pytałem o Państwa ulubione, no ale też są te po drugiej stronie osi. Nie cierpiałem jednej dobranocki, mianowicie bajki z mchu i paproci. Potrafiłem nawet iść spać jako dziecko, nie oglądawszy tej bajki, co było wyrazem ogromnej desperacji w tamtych czasach. Ta bajka była dla mnie czymś makabrycznym. Ja cały czas z uporem będę pytał o Państwa ulubione postaci, bohaterów i tytuły, ale można oczywiście opowiadać o wszystkim także, o tym, czego nie lubiliśmy, albo na co zwracaliśmy uwagę 21,5 minuty po 6. Thank you.

pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół godziny pozostało do siódmej. Radio Nawigator. Informacje z druki. Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry, na miejscu. Powoli zwiększa się ruch na drogach, choć na razie jednak bez znaczących korków. Więcej aut widać na S8C, to obwodnica Warszawy, a także na A4 na południu kraju. Chodzi zwłaszcza o okolice Gliwic, a także przebudowywaną A4 na wysokości Góry Świętej Anny. Zator utworzył się też na S7 w okolicach Kielc. Tu widać, że jazdy utrudniają też nie najlepsze warunki jazdy. Tak jest na odcinku Radkowice-Kielce. Uwaga, bo ślisko. Trudne warunki jazdy w całym kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem dla północy Polski. Wiele dróg po nocnych opadach śniegu, a także deszczu ze śniegiem jest ośnieżonych. Tak jest zwłaszcza na północy, a także na północnym wschodzie. Ślisko jest więc, a miejscami zalega też błoto pośniegowe na Warmii i Mazurach. I tu oznaczone są m.in. S7, Ostróda Elbląg, Nidzica Olsztyn, Olsztyn Olsztynek, to już S51. Błoto pośniegowe utrudnia też jazdę na A1 i później także na obwodnicę Trójmiasta. Ślisko jest też na trasie ekspresowej Kołobrzeg-Płoty. I jeszcze Warszawa, bo o tym, że jest ślisko, niech też świadczy fakt, że wczesnym rankiem w samej Warszawie na ulicę wyjechały 42 posypywarki. Sól sypały na mostach, wiaduktach i stromych ulicach. W związku z warunkami pogodowymi o godzinie 4:10 rozpoczęła się akcja służb oczyszczania miasta. Posypywarki działają na warszawskich mostach, wiaduktach i takich ulicach jak na przykład Dolna Belwederska czy Spacerowa. To w sumie 230 km dróg. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót najważniejszych informacji. I Karolina Kozińska. Państwa Grupy Wyszehradzkiej solidaryzują się z Polską w obliczu kryzysu na granicy z Białorusią. Prezydent Andrzej Duda dziękował w Budapeszcie Grupie V4 za wsparcie, podkreślając, że bronimy swojej granicy, ale też Unii i NATO. Dziś w drugim dniu wizyty w stolicy Węgier prezydent weźmie udział w szczycie Planet Budapest 2021, poświęconemu w całości zrównoważonemu rozwojowi w państwa Grupy Wyszehradzkiej. NATO po raz kolejny będzie rozmawiać o kryzysie we wschodniej Europie. Ostatnie działania Białorusi i Rosji będą głównym tematem rozpoczynającego się dzisiaj na Łotwie posiedzenia ministrów zagranicznych sojuszu. Omikron sieje postrach na świecie. W Polsce nie ma do tej pory nowej mutacji, ale są nowe obostrzenia. Od jutra będzie obowiązywać zakaz lotów do 7 afrykańskich krajów, w tym RPA, gdzie omikron wykryto po raz pierwszy. Osoby wracające z tych państw będą miały obowiązkowo 2-tygodniową kwarantannę. Do 14 dni zostaje też wydłużona kwarantanna dla podróżujących z krajów spoza strefy Schengen. W kraju wracają limity osób dotyczące takich miejsc jak restauracje, kina, baseny czy stadiony. Więcej informacji w serwisie za pół godziny. Trójka. Program trzeci. A pan to chyba u fryzjera był, co? A był w tamtym tygodniu, a pan też chyba. Jak prawdziwy piłk. Jak piłkarz. No, dlaczego pan unika odpowiedzi? No tak, byłem. No właśnie. No to. Ale nie byliśmy. Dobrze wyglądamy, prawda? Bo znakomicie. Tak trzeba. Zwłaszcza po 6 rano. Ale teraz proszę państwa konkrety. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice futbolu w kraju rozczarowani. W sieci tytuły Robert Lewandowski okradziony ze złotej piłki. To już opinie dziennikarzy. Uspokajamy rozpalone głowy. Nikt go nie okradł. Głosami 180 dziennikarzy z całego świata w plebiscycie France Football zajął znakomite drugie miejsce. Żaden polski piłkarz nigdy nie był w tym zestawieniu wyżej. Przypominamy, że wiele lat temu na trzecim miejscu znaleźli się najpierw Kazimierz Dejna, potem Zbigniew Boniek. Przypominamy też, że oddający głos dziennikarze poza osiągnięciami indywidualnymi brali pod uwagę także zdobyte trofea i całość kariery. I dlatego zwyciężył już po raz 7 Lionel Messi. Argentyńczyk w tym roku z drużyną narodową świętował zwycięstwo w Copa America i najpewniej to zdecydowało o przyznaniu mu zwycięstwa. Lewandowski odebrał za to nagrodę dla najskuteczniejszego napastnika, o czym wspomni zaraz były selekcjoner naszej kadry Jerzy Engel. Dla mnie to już jest wystarczające to, że on tam jest, że jest drugim na świecie najlepszym strzelcem, jeśli chodzi o najlepszego piłkarza. Messi ładnie podkreślił, że poprzedni rok był Lewandowskiego, miał pecha, że akurat nie było tego plebiscytu. No więc myślę, że w ogóle polski świat piłkarski jest dumny. Jest to wielkie święto dla nas wszystkich i cieszymy się, że mamy tam właśnie na takiej pozycji swojego przedstawiciela. Sukces ma wielu ojców. Doprecyzujmy jeszcze, że trzecie miejsce w plebiscycie zajął Brazylijczyk z Włoch. włoskim paszportem, Jorginho. Najlepszym bramkarzem wybrano jego dobrego znajomego z reprezentacji Włoch, Gianluigiego Donnarumę. Najlepszym piłkarzem młodego pokolenia 19-latka z Hiszpanii, Pedriego. Najlepszą piłkarką jego rodaczkę Alessię Putellas. Najlepszą drużyną Chelsea, czyli zwycięzcę ostatniej Ligi Mistrzów. Wśród wyróżnionych próżno szukać przedstawicieli Manchester United. Czerwone Diabły w kryzysie, stąd zmiana na stanowisku trenera. Tak jak można było się spodziewać, Ole Gunnar Solskjaera zastąpił 63-letni Niemiec Ralf Rangnick, ostatnio piastujący funkcję dyrektora sportowego Lokomotivu Moskwa. Wcześniej zbudował pozycję RB Lipski, prowadził m.in. Schalke, Gelsenkirchen i Hoffenheim. To jeszcze jedna informacja piłkarska. Neymar nie będzie grał w piłkę od 6 do 8 tygodni. Napastnik Paris Saint-Germain uszkodził w niedzielnym ligowym spotkaniu przeciwko Saint-Étienne staw skokowy. Teraz siatkówka. Radomka w Radomiu przegrała 1-3 z Dewelopresem Rzeszów w ostatnim meczu kolejki w Tauron Lidze Pań. 20 punktów dla Dewelopresu zdobyła serbska przyjmująca Jelena Blagojewicz. Mieliśmy kontrolę całego meczu, że byliśmy dobrze przygotowane i że po prostu gdzieś tam za grywką, a potem blok obronną robiliśmy różnicę. Nastawiliśmy się na ciężki mecz, bo Radom jest bardzo dobry zespół. Jeszcze teraz jak Kasia Skorupa wróciła, to na pewno jeszcze bardziej mocniejszy. Mówiła oczywiście Jelena Blagojewicz. I nadal o sporcie pań. Do kraju wróciły nasze panczynistki z toru krótkiego. Zawody w Dordrechcie w Holandii zakończyły krótszy ze względu na zimowe Igrzyska Olimpijskie sezon Pucharu Świata. Natalia Maliszewska zajęła 3. miejsce w klasyfikacji generalnej w rywalizacji na dystansie 500 metrów i teraz będzie miała krótką chwilę, żeby odsapnąć. Można już zdradzić, że rzeczywiście mamy tydzień wolnego. Trochę w to nie wierzę, że ten ciężki okres przygotowań kończy się wolnym, więc będę pakowała swoją walizkę za 2 dni i w najbliższe ciepłe miejsce muszę na chwilę wyjechać, bo ja jestem ładowana energią palmową, więc gdzieś muszę po prostu pod tą palmą chwilę poleżeć, żeby się naładować na drugą część sezonu. Na początku przyszłego roku Maliszewska planuje występ w Mistrzostwach Europy w Dreźnie. Miesiąc później oczywiście na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i to tyle sportu w tym serwisie. Kolejny za 2 godziny. Wcześniej posłuchamy spokojnego Roberta Lewandowskiego prosto z gali w Teatr du Châtelet. To za godzinę. Z małym okładem. W ciągu dnia sporo chmur, miejscami także większe przejaśnienia. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie śniegu... Tak, w południe na termometrach od -1 na Sowalszczyźnie do 6 stopni na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, przeważnie południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Krzysztof, a ty nie jesteś rozczarowany, że Robert Lewandowski na drugim miejscu, jeśli chodzi o ranking? Nie jestem pragmatyczny, proszę pana, ja się tego spodziewałem, poza tym przecieki mówią, że... z całego świata. Przepraszam, że pan, który wygrał, człapie po boisku i że nie powinien dostać tego. Fajnie, gdyby nasi piłkarze tak człapali. No tak, słusznie. Nie ma, już nic nie powiem, kurde ma. Pora na trójkę. Reach out, touch faith. Zajrzyjmy do gazet. Prasowanie w trójce. Gazeta Prawna: od 1 do 17 grudnia dodatkowe restrykcje, tymczasem zapowiadane szczepienia dzieci się opóźniają. Minister zdrowia ogłasza pakiet alertowy. Składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest zakaz lotów z krajów afrykańskich, gdzie stwierdzono mutację Omikron, i przedłużona kwarantanna dla osób przyjeżdżających spoza strefy Schengen. Drugi element to obostrzenia krajowe. W praktyce sprowadzają się do obniżenia limitu liczby osób w miejscach publicznych w kontekście kontekście doniesień o nowym wariancie wirusa. Premier ponowił wczoraj apel o szczepienie się. Pierwsza strona Gazety Prawnej. Przegląd sportowy maestro Robert Lewandowski napastnikiem roku według France Football i drugi w klasyfikacji złotej piłki wygrał Leo Messi. O tym już Państwa informowaliśmy. Roman Kosecki komentuje. Poprzedni sezon dla Roberta był fenomenalny. Jeśli chodzi o liczbę zdobytych bramek, myślę, że trzeba docenić wszystkie rekordy, które pobił, w tym ten najefektowniejszy i pewnie najtrudniejszy, czyli wyczyn Gerda Müllera. W reprezentacji Robert także strzela gole, choć jako w drużynie nie poszło tam nam najlepiej w Euro. Jednak Leo Messi wygrał z Argentyną Copa America. Dla porównania nie zdobył zbyt wiele w piłce klubowej. Więcej analiz i komentarzy znajdą Państwo w przeglądzie sportowym. Gazeta Polska Codziennie. Niemcy twierdzą, że sankcje na Nord Stream 2 to zwycięstwo Putina. W USA coraz częściej mówi się o tym, że kongres zmusi prezydenta Joe Bidena do nałożenia bardziej zdecydowanych sankcji za Nord Stream 2. Portal Axios dowiedział się, że przeciwko temu lobbują teraz Niemcy. Amerykanie od początku sprzeciwiali się budowie gazociągu, twierdząc, że stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Europy. Administracja Bidena zdecydowała jednak, że nie będzie nakładać kolejnych sankcji. Tłumaczono, że te i tak nic nie dadzą, bo rurociąg jest niemal gotowy, a rezygnacja z nich poprawi stosunki USA z Niemcami. Temat sankcji wzbudził oburzenie przedstawicieli obu partii. Wrócił jednak, kiedy wyszło na jaw, że Rosjanie zgromadzili około 100 tysięcy żołnierzy na granicy z Ukrainą i istnieją poważne obawy, że szykują się do ataku. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej Codziennie. Jeszcze na koniec Rzeczpospolita. Ta ostatnie przejazdy z bramkami od 1 grudnia. Przejedziemy odcinkami A2 Konin, Stryków i A4 Wrocław, Sośnica bez zatrzymywania się przy Szlabanie. Przejazdy jednak nie będą darmowe. Dzięki zmianom zwiększy się komfort jazdy, bo ruch będzie się odbywał płynnie, zapewniła dziennikarzy Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej. Użytkownicy samochodów osobowych i motocykli opłacą przejazdy tymi płatnymi odcinkami autostrad jedynie elektronicznie. System manualny nie będzie już dostępny. Kierowcy za przejazd autostradą zapłacą e-biletem autostradowym, który będą mogli kupić w nowej aplikacji etol.pl.bilet. W aplikacjach partnerów systemu Etol oraz w sieci dystrybucji stacjonarnej partnerów. Ciekaw jestem, proszę Państwa, czy jeżeli ktoś zapomni albo, nie wiem, będzie niepoinformowany, to czy kontrola się pojawi, co w takim przypadku, jeżeli ktoś zostanie złapany bez biletu. Mam nadzieję, że tutaj, przynajmniej na początku, kontrolerzy będą łaskawi dla niefrasobliwych kierowców. To a propos jeszcze przeglądu prasy. 12 minut pozostało do 7. Widziałem tego chłopaka gdzieś. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie. To nie był sen. Chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie, teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się, ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. Każdy przecież wiedzieć chce, jakie odbicie jest, gdy w oczach gniew. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę, wrzucić siódmy bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. drzew. Skinieniem palca zamykam się. To przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem. Choć chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Agresja i próby forsowania umocnień na naszej granicy z Białorusią to obrazy, które budzą spory niepokój, ale nie zapomnijmy, że kryzys migracyjny u progu naszego kraju to także dramat konkretnych ludzi, którzy ukrywają się w lasach i niejednokrotnie narażają życie. To dla nich Caritas Polska tworzy namioty nadziei. Z nami jest Maciej Dubicki, rzecznik prasowy Caritas Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. No właśnie, sceny z przejścia w Kuźnicy, gdzie migranci zachowywali się agresywnie, próbując forsować bariery, to tylko jedna strona medalu. Ciekaw jestem, jak to wygląda z Pana perspektywy, bo druga strona to wycieńczeni ludzie w lasach, no i trzeba im pomóc. My jako Caritas Polska i Caritas w Polsce staramy się nie oceniać tego, jak kto się znalazł w potrzebie. Staramy się pomóc. I dla nas rzeczywiście tutaj priorytetem jest, jeżeli ktoś już się znalazł w Polsce i potrzebuje takiej pomocy i chce takiej pomocy, to my chcemy i staramy się taką pomoc nieść. Dlatego od początku tego kryzysu migracyjnego, bo to się wiąże z tymi wydarzeniami troszeczkę, które się działy, prawda, w Afganistanie, gdzie pod koniec sierpnia, z tymi wydarzeniami, które wzmożyły się na naszej granicy, my staramy się nieść pomoc w postaci pomocy materialnej ośrodkom Straży Granicznej, która od początku otrzymywała i otrzymuje od nas te dary rzeczowe, które są potrzebne. Bo tam bardzo wielu cudzoziemców się znalazło w tej chwili. Często te ośrodki są przepełnione, więc takie potrzeby jak pieluchy, artykuły higieniczne, kosmetyczne, żywność, odzież, to wszystko jest regularnie dostarczane. Ale no to było za mało, chcieliśmy iść dalej, więc postanowiliśmy przygotować help spaki. Mówię chronologicznie, dlatego wychodzę, bo skończymy na namiotach nadziei, ale postanowiliśmy się przygotować 2000 help spaków, które trafiły do lokalnych parafii przygranicznych oraz do oddziałów Straży Granicznej. Do tego pierwszego kontaktu z cudzoziemcami w takim help spaku znajdowały się ogrzewacz do rąk, to taki mały plecaczek, który można było zawiesić na plecy, ogrzewacz do rąk, batoniki energetyczne, woda i taka mata termiczna. To, co w tym napotkaniu osoby potrzebującej cudzoziemca mogło się okazać w tej chwili najbardziej potrzebne. Później doszliśmy do wniosku, że no wciąż potrzeba więcej i ta pomoc powinna być jeszcze szersza. Dlatego uruchomiliśmy namioty nadziei, które w tej chwili stoją dwa. Jeden w Podlipkach i to jest taki namiot, który też zaopatruje te punkty pomocy inne. Oraz namiot, który znajduje się w Białowieży. Tam w strefie stanu wyjątkowego i tam operuje i dba o niego lokalna społeczność. No, ponieważ to jest strefa stanu wyjątkowego. To jeszcze pan nie dokończył, to proszę dokończyć. A jeżeli chodzi o namiot w Podlipkach, to tam troszczymy się o niego my, jako Caritas Polska, już bezpośrednio. I w tych namiotach nadziei można otrzymać taką pomoc, jak na przykład ciepła odzież. Są dobrej klasy kurtki damskie i męskie. I są kubki termiczne. Jest woda, jest żywność. Taka podstawowa pomoc, która może w tej chwili okazać się najbardziej potrzebna. I ta pomoc skierowana jest również, jeżeli zgłosi się do nas lokalna społeczność, to również taką pomoc będziemy chcieli nieść. No właśnie, gdzie można się zgłaszać, by państwu pomóc?